Salah de'e bangsa imang ko den tau diri. Podo batahan den makan hati haratong nan marajoi. Sungguh tak mungkin dipasolai lah nasib suratan di. Dek bangsa imang ko den tahu.